szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbi kincsem. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyét nem adnám, száz aranyét nem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyét nem adnám, száz aranyét nem adnám. Szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbi kincsem. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjét,